صاحب السلعة أحق بالصوم. صوم قيمت لګولو ته وایي، د یو شي قیمت معلومول، قیمت لګول، دې ته صوم وایي. او سلعه د خرڅولو سامان ته وایي. استاد صاحب، عجیبه سرنامک دی. یو سړی بازار ته سامان راوړو او د دې سامان قیمت معلوموي، قیمت پې لګوي، حقدار د قیمت د لګولو څوک دی؟ بایې دی که مشتری دی که بل څوک دی؟ دې قیمت زه وایم دا ده، زما مال دی، زه وایم دا ده 20 روپۍ دی. ته وایې نه، د 20 نه دی، د 15 دی. دا قیمت لګول حق د چا دی؟ وی دا د هغه چا حق دی چې څوک د دې مالک وي. مالک د دې څوک دی؟ خرڅونکي. خیال لري بازار ته شی راوړي، حق د قیمت لګولو، د قیمت د معلومولو هغه مالک دی بایي. بل چاله مشتری لا یا بل چاله یا بل چاله دا حق حاصل نه دی. ما اوس په پېښور کې توری واغېستې او زه دلته راوړم، په څو به یې خرڅوو؟ ته راته وایې کمیټې والی په دې به خرڅې، د دې نه به زیاتې نه خرڅې. زه وایم زه په دې خرڅوم، حق څوک دی؟ کمیټې والا ته به وایو دا ستا شی دی، ستا د پلار پټي کې شوي دي، تا راله راکړي دي، تا له چا اختیار درکړی دی؟ شی زما دی او قیمت ته لګې. نو ما وایې حق د قیمت د لګولو چاله دی، هغه بایې لدی، مالک لدی. ښه دا نه چې اوس دې حکومت دغه وکړي چې د دې نه بیې ګران نه خرڅې، یا کمیټي ورته وایي د بازار د دې نه بیې ګران نه خرڅې. هغه صورت کې جایز دی چې د قوم شی وي، قوم مشترک یو څیز یو چاله ورکړي دوکاندار له، یو حکومت لکه دا کانټرول یو دغه له ورکړي دوکاندار له، ورته وایي په دونه پیسې مې درکړه دا بورې، او په دونې خرڅونو بیا هغه له حق زیات نشته، ځکه چې دغه ځای کې د دې شي مالک حکومت دی که نه. نو وایي صاحب السلعة، مالک د سامان، صاحب السلعة مالک د سامان، احقو هغه ډېر حقدار دی، بالصوم په قیمت لګولو. صومنه د شي قیمت بیانول یا قیمت لګول. صاحب السلعة مالک د سامان، احق هغه ډېر حقدار دی، بالصوم په قیمت لګولو باندې. چې قیمت یې هغه ولګوي، ښه که هغه 10 روپۍ لګوي، که هغه 20 لګوي، که هغه بل څه کوي، هلکه په دې لګولی دی که الې واله که نالې ماله. حضرت انس وی رسول الله صلی الله علیه وسلم چې هجرت وکړه، دا تاسو مخکې ویلیو، دا نن چې مسجد نبوي دی، دا مسجد نبوي دا د انصارو ځمکه وه، داسې باغ و، خو نیم داسې باغ و چې کجورې وې پکې او نیم یې داسې کندې او کپرې وې، ناباده ځای و. اوس دا اخلي څوک علی؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم علی چانه علی انصارونه، قیمت څوک لګی؟ رسول الله ورته وایي دا د دونه پیسو دی راکې کنا. هغوی ته وایي چې تاسو یې قیمت بیان کې، رسول الله قیمت نه لګی، هغوی نه مطالبه کوي چې تاسو د دې ځمکې قیمت دغه کې ولګوي، قیمت یې معلوم کې. وګوره حق د قیمت د لګولو چاله دی. ګوره د رسول الله په شانتې هستي هغه هم دوی له دغه کوي، اختیار ورکوي چې تاسو قیمت ولګوئ، نو معلومیږي حق د قیمت لګولو هغه مالک لري. ښه، قال انس صاحب وې، قال النبي صلى الله عليه وسلم، پیغمبر علیه السلام وې، یا بنی النجار، ای بنو نجارو، انصار ندی، انصارو کې یو غټه قبیله ده خزرج، په خزرج کې بیا یو کورنۍ ده بنو نجار. دې بنو دا کم مسجد نبوي د ځمکه نه ده، دا د دې دغه قبیلې و خزرج، او په خزرج کې بیا د بنو نجار کورنۍ د ځمکه وه. نو هغوی سره مسله وشوه چې دا په مونږ خرڅه کې، هغوی وې مونږ به هسې درکو. رسول الله سلم وې هسې نه په پیسو. نو هغوی ته څه وایي؟ رسول الله سلم وې یا بني النجار، ای بنو نجارو، سامنونی تاسو قیمت بیان کې ماته، سامنونی تاسو قیمت بیان کې ماته، د څه شي قیمت راته بیان کې؟ بحائطکم، د خپل باغ، دا ستاسو باغ چې د اوس پکې جومات جوړو، د دې قیمت راته معلوم کې. قیمت یې ووایې، ګوره قیمت د هغوی نه مطالبه کوي چې تاسې ووایې. وفیه، او په دغې باغ کې ټول آباد نوخه خاربون، بعضې علاقه داسې وه چې ناباده وه، خرابه ناباده، و نخلون او کجورې وې پکې. نو بیا خیره سره چې هغې واغشتې، نو تاسو مخکې ویلو که یادمي، هلته م ویلو، نو اولګېدل دا کجورې والې. نو دی د دې جومات لپاره چاپېره لکه د دیوال په شانتې ولګولې، او دغه جومات ستنې کړې. بابون، دا یو بل باب دی. کم یجوز الخیارو، څونه وخت دپاره جایز کېږي خیارو؟ کم یجوز الخیارو، څونه زمانې دپاره، څونه وخت دپاره جایز کېږي خیارو؟ تاسو چې شی راوالې خرڅې کې او بلې والي، دا غستلو نه او دا خرڅولو نه پسو، فقهاء کرام وی یو څو اختیار دی مشتری ده. یو دی خیار شرط. خیار شرط دی ته وایي چې د خرڅولو په وخت کې ووایي، الکه ما د نه دا شی دا باندې خرڅ کو، هغه وایي ما واغسته، بیا اوشوه. خو دا ټکې پکې ووایي، بایې یا مشتری، چې ماله به پکې یو څو ورځې اختیاري، هلکه زه به لږه سلا کوم. دې ته خیار شرط وایي. که مثلا دوه ورځې به ماته لږه هغه راکړې موقع، درې ورځې به موقع ماته راکړې لږ، که په دا درې ورځو کې ده خبره رد کړه بیا عرض شوه، او که رد یې نه کړه بیا لازمه شو. خیار شرط په دې بیا راځو. خیار شرط دی ته وایي یو سړی په بل سړی باندې شی خرڅ کړي، خو بیا په دې خرڅولو کې شرط لګوي چې هلکه بایي وایي ماله به اختیاري، یا مشتري وایي ماله به اختیاري، یا دواړه وایي ماله به اختیاري. دې ته به تاسو وایې خیار شرط. په دې راځو بیا. یو دی خیار عیب. خیار عیب دی ته وایي شی دې واغست، د سره یې دوکه وکړه، چې کور ته دې یوړ هغه شی په هغې کې عیب و، نقصان و پکې، دا اوس واپس کولی شي. چی دې یوړې کور ته، پخه چی دې وړې وې، چې کور ته لاړې خرابې وې، تا له خیار شریعت درکړی چې واپس یې. غوا دې واغشته، ګډ دې واغشته، او هغې کې یو عیب و نقصان و، په دې عیب او نقصان سره واپس کولی شي. ریاض خیال لري. دا به تاسو وایې خیار عیب، خیار شرط، خیار عیب. دریم دی خیار رویت. خیار رویت، خیار رویت د لیدلو اختیار. تا د چا نه یو شی واغست، مثلا کور دې ته واغشت، خو لیدلی دی نه دی، وادې غسته دی، خو چې ورلی او دروازه دې کله وکړه او پکې وګرځېدې خوښ دې نه شو، هغه سنو څنګه چې ستاړه غوښتل، تا له دا جایز دي چې نه واپس کړي. ها، خیار شرط، خیار عیب، خيار رؤيت دا درې قسمه اختیار دي، دا خو بایله مشتری له داشته دي بل اتفاق، دا خو ټول امامان وي. سلورم دی خيار مجلس، دا به ډېر راځي. خيار مجلس امام شافعي صاحب وایي شته، حضرت امام صاحب وایي دا نشته، هغه نه مني. خيار مجلس دی ته وایي ما پتا شی خرڅ کو تا واغست، شرا او بیع او شوه، ما پتا خرڅ کو تا واغست، ما وی دا مې د باندې خرڅ کو تا وی ما واغست، ایجاب او قبول شو. د دې نه پس چې دی مالا یا تالی اختیار شته دی چې دا بیع واپس کو. امام شافعي سی وی او چې کمې پورې دا مجلس ختم نی، دا ما تا پکې بیع او نکړم معامله، چې دا مجلس ختم نی، بایله او مشتری له په دې مجلس کې خيار شته، ما د باندې شی خرڅ کو تا واغشت، خو په مجلس کې بیا مې یره نه خرڅوم، دا ویلی شم. امام شافعي سی وی او ته وی ما د باندې خرڅ کو تا واغشت، بیا رستو وی یره نه یلم، تا له د اختیار شته. وی که په دې مجلس کې دننه ته رد کې نو تا له اختیار شته، خو که مجلس ختم شو بیا نشته. دا امام شافعي صاحب وایي دې ته خيار مجلس درته به راشي. په صحابو کې عبدالله بن عمر رضی الله تعالی عنه د هغه دا مسلک و، هغه به وایي خيار مجلس شته دی مرلي، اوس به راشي. امام عبدالله بن عمر رضی الله تعالی عنه به چې کله د چا نه شی واغسته، شی وابې غستو، خو یریده و په دې چې اسې نه داخ پیمانه نشي، نو زر به د مجلس نه ووت چې دا مجلس دغه شي ختم شي، چې اسې نه په مجلس کې دی دغه ونهکي واپس نه شي. یو ځل یې د حضرت عثمان صاحب نه ځمکه اغشتې ده، هغه لرې ځمکه خیبر کې د عثمان صاحب واغې ته واغشته، او دلته لنډ وادي قرا وته وایي د مدینې سره نږدې، دا ځمکه یې ته واغشته، هغه بل یې ورکړه عثمان صاحب نه، هغه د خیبر ځمکه یې پرې خرڅه کړه، او دا لنډه ځمکه یې ته واغشته، اوس مدینې ته لنډه یې ته واغشته. اوس یارېده چې خدایه چېرته عثمان صاحب ده وایي چې یاره بس نه خرڅوم، زر ده دغه نه ووت د مجلس نه چې دا بیع لازمه شي. نو ما وی یو دی خيار شرط، دویم څه شی دی خيار عیب، دریم څه دی خيار رؤیت. دا درې شرطونه خو بل اتفاق دي. په دې څلورم کې چې هغه خيار مجلس دی، دی به بخاري به په دې ډېر بغه کېږي. آیا خيار مجلس شته که نشته؟ شی مې د باندې خرڅ کو تا واغست، او په مجلس کې بیا وی چې زه نالم، دا اختیار شته که نشته؟ امام شافعي صاحب وایي دا خيار شته، د دې امام بخاري دا دغه دی، لیکن حضرت امام صاحب وایي چې خيار نشته، خيار مجلس نشته. امام صاحب یو بل خيار وایي، تاسو ویلیو خيار قبول، هغه دا ټکی وایي، هغه وایي خيار شرط، خيار عیب، خيار رؤيت، او خيار قبول. خيار قبول دي ته وي احمده دا سیس په ما پتا په دونه پیسې در خرڅ کو، اوس تا له اختیار دی چې ته او وې او کنه وې، خو دا او نه تاله د کمې پورې اختیار دی چې کمې پورې مجلس ختم نی، او چې مجلس ختم شو نو دا اختیار ستاسو شو. الکه دا کور مې د باندې په دونه لکه روپۍ خرڅ کو، تا ته اختیار دی او وې که نه وې، خو دا اختیار کمی پوری دی چې دا دغه ختم نی دا مجلس، او که مجلس ختم شو ته په بازار کې ماته وی چې زه وامې غشتو، دا دغه نه دی، صحیح نه دی. دا به بیا سره د سره بیا دغه کوو، ایجاب او قبول به کوو، خیال لري؟ نو تاسو ته وایي ښه خیارې شرط اوس په دې ځای راشي، لږ سوچ کوې اسانه دی، نو وړاندې به بیا مسله اسانه شي. زه ویم دا شی مې د باندې خرڅ کړه، ته وایې ما واغشته، خو لږ مال اختیار راکې. دا خیارې شرط چې دی، په دې شرط ماله به لږ اختیاري، زه به پې سوچ کوم. د دې دپاره څه زمانه معلومه ده که زمانه معلومه نه ده؟ امام احمد صاحب وی او د امام بخاریم دا رایه ده چې په خیار شرط کې څه زمانه معلومه نه ده، چې دونه به کې او د دې نه زیات به نه کې. خدای دې کا که درې ورځې وي، لکه ماله به درې ورځې خیاري هم صحیح ده. یاره دا دی خو ماله به یو هفته خیاري. دا شی مې د باندې خرڅ کړه، تا واغشت، خو ماله به یو میاشت اختیاري، ماله به دوه میاشتې اختیاري. سو معلوم نه دی چې څومره دی او هغه جهیز دی. امام احمد صاحب وایي، امام بخاریم دا رایه ده چې په خیار شرط کې څه موده معلوم دغه نه ده، مقرر نه ده. که ته دوه ورځې وې هم صحیح ده، که درې ورځې وې هم صحیح ده، که هفته وې هم صحیح ده، که میاشت وې هم صحیح ده، که دوه میاشتې وې هم صحیح ده. دا یاد نه به یاد ساتئ، وروسته به پې بیا دې راځي. حضرت امام صاحب او نور امامان وایي چې دا هدایه کې دغه دی چې خیار شرط چې دی هغه د درې ورځو پورې صحیح دی، د درې ورځو پورې، د درې ورځو نه زیاته صحیح نه دی. دا د امام شافعي صاحب مذهب هم دی. هغه وایي یو ورځ ما ته اختیار را، دوه ورځې مال اختیار راکه، درې ورځې مال خیار راکه، صحیح دی. خو که تا دا وې چې دا شی مې د باندې خرڅ کړه، ما واغش، خو هلکه ماله به لږ اختیار وي، زه به لږ سوچ کوم. وخت دې معلوم نه کړ، وخت دې معلوم نه کړ. نو امام احمد صاحب وایي که نه، د درې ورځو نه زیات اختیارم جایز دی. نو چې جایز شو، دلته تا خیار مقرر کړ خو د خیار وخت معلومه نه شو، جهالت راغی که رانغی؟ چې جهالت راغی، امام احمد صاحب وایي بیع فاسده شوه. د امام صاحب، د امام شافعي صاحب مذهب دا دی چې هغه وایي د درې ورځو نه خیار زیات صحیح نه دی. نو تا چې وې دا شی مې د باندې خرڅ کړه، هغه بل وې وامې غس، خو ماله به اختیاري، تا خو مطلق اختیاري وې، شریعت ستا دا مطلق ټکې راواغشته، رد یې کړه او درې ورځې یې کړه، درې ورځې خود به خود شریعت کړه. د دې وجې نه دا شرط فاسد نه دی، بس که درې ورځو کې دی خوښه شوه، خوښه ده، کنی بیا لازمه شوه، مدلی خیال لري؟ امام صاحب، امام شافعي صاحب وایي خیار د درې ورځو پورې صحیح دی، زیات صحیح نه دی. امام مالک رحمه الله وایي شي ته ګوره، که معمولي شی و، معمولي، نو د درې ورځو پورې خیار دی ښه، د درې ورځو پورې. او که چېرې داسې و لکه مثلا اوس اوزه ده، ورغومې دی، او د وی دا مې د باندې خرڅ کړه خو درې ورځې، نو صحیح ده، د درې ورځو نه زیات صحیح نه دی. خو که دا شعر ډېر قیمتي و، نو بیا د میاشتې پورې اختیار صحیح دی. اوس د کورونو معامله ده، د کورونو دا مې د باندې په دوه کروړه، په یو نیم کروړ خرڅ کړه، نو دلته د میاشتې پورې اختیار څه دی؟ دا صحیح دی. او که داسې درمیانه شی و، د زرګونو شی و، نو بیا داسې هفتې پورې دغه دی، دا صحیح دی. نو وایي بابون دا یو باب دی، کم یجوزو د سونه وخته پورې جایز کیږي. الخيارو اختیار، مراد د خيار نه څه دی؟ خيار شرط. عام علما وی د درې ورځو پورې صحیح دی، د درې ورځو نه زیات هغه صحیح نه دی. د دې حدیث راوي څوک دی؟ عبدالله بن عمر. عن النبي صلى الله عليه وسلم اگر روایت د پیغمبر علیه السلام نه کوي، قال رسول الله فرمایل ان المتبايعين يقينا خرصون کی واغشتون کی، ان المتبايعين يقينا خرصون کی واغشتون کی بالخيار، دا په اختیار دی، دا په اختیار دی، دا اختیار پس کې دی، فی بیعهما په بیع د دواړو کې، دا کوم بیع چې وکړه نو په دې بیع کې د دوی اختیار دی، خو د اختیار ورته د کمې پورې میلاو دی، تر د هغې پورې چې مجلس ختم نیخه، او چې مجلس ختم شو بس خيار ختم شو. ما لم يتفرقا، تر کمې پورې چې دا دواړه سره جدا شوي نی، کمې پورې چې دا دواړه سره جدا شوي نی. وي تاسو ویلیو دلته د جدا کېدو نه د څه شي جدا کېدل مراد دي؟ د بدنونو. مجلس لګېدلی دی، ته په یو لاړ شي او دا بل په بله لاړ شي. نو بایع او مشتری بالخيار، دا په خيار دي. او امام شافعي او د امام بخاري دا رایه ده چې مراد د خيار نه خيار مجلس دی. ما لم يتفرقا، چې کمې پورې سره دا دواړه جدا شوي نی. مدلی خیال لري، لیکن منګه څه ویلو؟ منګه ویلو مراد د خيار نه خيار قبول دی، مراد د خيار نه خيار قبول دی، او د بدلېدو نه د جدا کېدو نه مراد تفرق بالاقوال دی، چې خبره سره دغه شي ختم شي او سره خبره بیله شي. د دې وجه نه زموږ د احنافو دا دغه کوي چې بایع او مشتری چې ایجاب وکړو، الکه دا څیز مې درباندې خرڅ کړو، مشتری ته اختیار دی چې او وی او که نه وی، خو په مجلس کې چې مجلس ختم شو بیا اختیار دغه ختم شو. ته ماته وی دا شی په ما باندې په 1000 روپۍ خرڅ کا، بایع ته اختیار دی چې ښه وی او که ښه نه وی، خو مجلس کې چې مجلس ختم شو بیا اختیار ختم شو. د دې وجه نه سبا بیا دا نشي ویلې ما ته دې پرون ویلیو چې په 1000 باندې خرڅ کنه خو والا کنه، اوی ما ته پرون ویلیو مجلس کې، نو څه مې درته نه دي ویلي. ښه، نو بایع او مشتری دا دواړه په اختیار دي، فی بیعهما په خپله بیعه کې، ما لم يتفرقا، دې ځای ته به ډېر خیال کوي چې کمې پورې سره دا دواړه جدا شوي نی. مدلی چې جدا شوي نه وي نو اختیار ولا شته، دا دوه ټکي به وایې، او که جدا شو اختیار څه شو؟ ختم شو. په دې خو پوه شوې وړاندې خبره اسانه ده، چې کمې پورې جدا شوي نه وي نو دواړو له اختیار دی، او چې جدا شو سره اختیار څه شو؟ ختم شو. خیال کوي او یکون البیع خيارا، دا او په معنا د الا اندخه، او یکون البیع خيارا، مگر کوي دا بیع د خيار، مگر کدا بیع د خياري، خوشې به مگر کدا بیع د خياري، د خيار بیع څه مطلب؟ امام ترمذی رحمه الله خپل ترمذی کې دا ویلی دی، مراد د خيار نه دا دی چې زه تا ته ویم الکه بیا هم پې سوچ وکړه، ځان سره ښه سوچ وکړه، الې که نه الې، او ته وای چې بس ما خوخ دی، نو بیا مطلب دا شو چې بای او مشتری په مجلس کې چې دی بل خيار دی، اختیار خيار مجلس ولشتہ حکما د تدوی دا شی مې د باندې خرڅ کو، او غواړی لک سوچ په وکا تا ته مې اختیار درکو، تا وی بالکل بس خيار مجلس ختم شو، خيار مجلس ختم شو. یا مثلا ما پتا شي کور خرڅ کو په دې مجلس کې خو ما ته اړ خيار شته، ته ما ته وی استاد لک سوچ په وکا، ما به ما په کړی دی، بس هغه شو خيار مجلس شو ختم شو. بای مشتری په مجلس کې دواړو له اختیار دی، خو خيار دی، خو که دې منس کې د غراغه یو بل ته وای چې اختر خصوش به وکا، هغه یې ما په کړی دی، بس خيار ختم شو. نو دی وای او یکون البيع خيارا، تر دې پورې چې په دې د بيع د خيار وي. لیکن زمان اکابر وی چې نه، دا مطلب نه دی، مراد دلته د خيار نه خيار شرط دی، خيار شرط څه مطلب؟ نو بیا مطلب دا شو چې بای او مشتری له په مجلس کې خيار شته، خو چې مجلس ختم شو نو خيار څه شو؟ ختم شو. که چېرې منځ کې خیاري شرط دی، نو د خیاري شرط په صورت کې که مجلس ختم شي خیار نه ختمیږي. بای مشتری لا په مجلس کې خیار شته، خو که مجلس ختم شو خیار څه شو؟ ختم شو، بیا لازمه شوه. که چېرې یو له پکې خیاري شرط دی، بیا هم بیا نه لازمیږي، رد کولی شي. قال نافی، نافی وی ما درته وی په صحابو کې د عبدالله بن عمر رضی الله تعالی عنه او یو بل دی ابو برده اسلمی، د دوی دا رایه وه چې خیاري مجلس شته. نو چې خیاري مجلس منل به، نو عبدالله بن عمر به چې په چا شی خرڅ کړ یا به د چا نه شی واغست، او دی به یریده چې دا مله چېرته خپیمانه نه شي، زر به دغه نه ووت د مجلس نه چې دا خيار میار ختم شي. ها نو نافی سوی، نافی وی وکان ابن عمر، او زمنګ استاد عبدالله ابن عمر، اذا اشترى شيئا کله به چې هغه د چا نه شی واغشت، خو دا شی به سو یعجبه، چې د ده به خوښ و، او په دې به یریده چېرته دا سړی خپیمانه نه شي، نظر څه چل بیا وکړه مجلس به ختم که، فارغ صاحبه، دی به جدا شو د خپل ملګري نه، رسو به تد راشي غلې غوندې په شا شا به روان شو، لا بړه دی دغه نه د مجلس نه به لاړ، یو څو منټه به بار تیر کړه، نو بیا به واپس دغه شو را به غی چې دا مجلس ختم شي. البیعانی خرسون کې واغشتون کې بل خيار دا په اختیار دی، ما لم يتفرقا، چې کمې پور سره دا دواړه جدا شوي ني. وزاد احمد ها هنا، وزاد احمد چې حدثنا بعض قال حمام، قال حمام زبر زیاده لعنو قسم دی، قال حمام فذکرتو ذالک لأبی التیاح، دا حمام وی ما ذکر کړه دا خبره ابو التیاح استاد ته، چې ابو التیاح دا ابو الخلیل نه دی، دا عبدالله ابن حارث نه داسې روایت نقل کوي، دا دغه نه دی ابو الخلیل، دا روایت کوي د عبدالله ابن حارث نه د دې حدیث. نو ما د دې تذکره چا سره وکړه؟ بل استاد ابو التیاح سره. نو فقال ابو التیاح راته وی بالکل صحیح وی، كنت مع ابي الخليل ویزه د ابو الخلیل سرام د عبد الله شو تکله روایت کو کنه په دغه وخت وسره زموم كنت مع ابي الخليل زو مسره د ابو الخليل لما حدثه کله چې حدیث بیان او دته عبد الله ابن حارسن عبد الله ابن حارس هاذ الحديث دا حدیث دا یو بل مسله ده. باب اذا لم يوقت الخيار هل يجوز البيع؟ چې کله وخت معلوم نکی په خيار کې آیا بيع جائز ده که جائز نه ده؟ دا اوس بله سرنامه ده، بس دې ته سوچ کوي نور بیا اسانه دی. یو سړی دی په بل سړی باندې شی خرڅ کړي، ورته وایي ما خو دنه واغشته خو ماله به یو څو ورځې اختیاري، دا شی مې دنه دا کور مې دنه واغشته خو ماله به یو څو ورځې خیاري. دا بیع او شوه که دا بیع او نشوه؟ امام مالک امام احمد سوی دا بیع فاسده شوه، ځکه خیار افته پوریم سیده ده ده پا مذب میاشته پوریم سیده دو میاشته پوریم سیده او دل تا خیار راغ خو وخت معلومه نده، وخت معلومه نده، جهالت پک راغی. چه جهالت پک راغی امام مالک رحم امام احمد سوی بیع فاسد ده. زمان امام سیب امام شافی سیب وی بای سیده، ولی منگوائیو ده دری رزو نزیاد خیار اغا نشتا، تا چه وی مال با یو سو رزی خیاری بس ده دری رزو ده و ده دری رزو نزیاد خیار ساکت شو، جهالت ندر آغلی چه ندر آغلی دوی وی بای سیده. امام بخاریم دار آیا دخا چه خیارش خیار شرط اولگه خو وقت معلومه دا شی می ده نه واغس دا شی می ده باندې خرڅ کو خو مال به یو څو ورځې خیاري، نو څو ورځې بیا صحیح شوه که بیا صحیح نه شوه؟ دا امام صاحب امام شافی امام مالک هغوی وایي بیا صحیح شوه او تر د درې ورځو پورې به یې د درې ورځو نه اخوا خیار ختم دی. امام احمد سے وی بای فاسد ده، امام بخاریم دلتا دارا یا چه بای سیده. اذا لم یو وقت الخیارا کلی چه وقت معلوم نکه ده خیار، مراد ده خیار نه خیار شرط ده، ده خیار شرط. اذا لم یو وقت الخیارا کلی چه وقت معلوم نکه ده خیار شرط بس یو سو رزی، نو هل یجوز البیعو ایا بای عجیز کیگی کنا؟ نو مانگو زمانگ دا غدا ده چه جایس کیگی دره روزو پوری بخیاری دا غین اخواسی نده. حدثنا ابن نعمان قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا ايوب عن نبيان ابن عمر قال خ عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه قال غوي قال النبي صلى الله عليه وسلم پیغمبر علیه الصلاة والسلام وی البیعان بالخیار، بایع و مشتری دا به په اختیاری، ما لم یتفرقا چې کمې په سره سره جدا شوي نی، او یقول احدهما لصاحبه، یا اووی یو د دوی خپل ملګري ته چې اختر الک از غورکه، چې بایع او مشتری په مجلس کې کمې پورې ناستی کمې پورې، نو هر یو له اختیار شته چې بیا فسخ کړي. په دې صورت کې نشته چې یو بل ته وایې لږ سوچ پرې وکړه هلې که نه هلې، دی وایي به عالم بس په مجلس کې خیار ختم شو. قاله رایو وی او یکون بیع خیار، یاوی بیع دا خیار، ایجاب مشو قبول مشو مجلس هم ختم شو خو منس که خیار شرط راغلی دی، نو چه خیار شرط راغلی دی نو دل تا بیا دا غدی خوا دا مجلس با ختم دو بانده خيار هغه خيار اختيار نه ختميږي. او سو ګوره مدلي دلته او يكون بيع خيار يا وي بيع د خيار دلته اوس دا ټکي شته چې خيار سورزي مطلق خيار راغي معلوميږي چې مطلق خيار وي اوم بيع سيدا خو ها درې روزو پورې به خيار درې روزو نه خپل و بیا اختيار ني. خ بابنا دا بل باب دی البیعان چې بایع او مشتری البیعان بایع او مشتری بالخیار دا به په اختیاری ما لم یتفرقا چې کمی پورې سره جدا شوي نی. هم دقه یو حدیث دی او سلور پنځه بابه پکې ښودل دلته دا مسله ثابتوي خیار مجلس شته که نشته. دا شی مې د باندې خرڅ کړه ته وی ما واغست او زه او ته سره بیا پیمانه کیږو زه ویم نه خرڅوم یا ته وی زه نالم تال اختیار شته. دا نور امامان وی که په مجلس کې دننه ته شی رد کې نو رد کیږي خو که مجلس ختم شو نو بیا نه شی رد کولی. د امام بخاری هم دا رایه ده نو ځکه دې سرنامک دي البیعان چې بایع او مشتری بالخیار دا به په خیاري ما لم یتفرقا چې کمی پورې سره جدا شوي ني. وبه او په دې مسله باندې به قال ابن عمر وینا کول عبدالله ابن عمر ښه عبدالله ابن عمر به هم دا خبره کوله و شریح او حضرت شریح دا لوی قاضی دی قاضی لوی هستی ده دا د رسول الله زمانه کې پیدا شوه دی خو دغه او دا د رسول الله نه سیمانه ده ثابته ده وړوکې و شعبی امام شعبی و طاووس طاووس و ابن ابی ملیکا دا یو صحابی شو او دا نور تابعین شو د دوی دا رایه ده چې دغه غالبا د دم رایه ده ځکه خو دا خبرې اوږده کړه چې خیارې مجلس شته. دا مخکې تیر شوی و ښه حضرت حکیم ابن حزام روایت کوي د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه قال رسول الله فرمایل البیعان بالخیار خرسون کې او غشتون کې په خیار دي او د دوی د رایا د چې مراد د خیار نه خیار مجلس دی خو ما لم یتفرقا چې کمې په سره جدا شوي ني. و ان صدقا کده دوالو رښتیا وې بایم چې دی د مبیعی بیان کوي خو رښتیا وې مشتری د سمنو بیان کوي خو رښتیا وې و بینا او دوالو بیان وکړه او ته وی ماما دا شی د باندې خرڅوما خو ګوره دا نقصان پکې دی. دې لنډي کوتل زمونږ شاګرد دی ابل ورځ ورسره ناستو منو ډېر خوشحاله شو یو سړی ته چیلی او ته وی چې خو اخلی خو ګوره دغه پکې دی رنگ پکې دی وی نه بې رنګه راکوئ بې رنګه نشته بیرنګه چې هغه نشته. نو مطلب دا دی چې رښتیا دی وي بل سړی بل شی دی او د ته وایي دا راکه ته ورته وایې دا کې اخلی خو یې خو ګورې وروره دا پکې نقصان دی و بینه او دواړو بیان وکړه دغه مبیعی یا د سمن او په دې طریقه یې شی خرڅ کړه الله به بایله په دې پیسو کې برکت ورکی او مشتری له به الله تعالی په دغه شي کې برکت هغه ورکی او کنه چالاکی کوي نو په بازارونو به داسې حالات راشي چې الله دې مهربانه شي لکه دا اوس چې راغلی دی هر بازار ته چې ورشي دغه دی د دې یو علاج هم نشته موږ وایي ګاک نشته او پلانی نشته هر څه دي ولې ټول مړه شو څه چېرته لهړل وایي ګراني ده نا بل ورځ ګراني وی څنګه ګراني ده موټر یې د هغې نه زیاتې شوې ګلکارانو له چې ورشي ځای پې نشته، نورو استادانو له چې ورشي ځای پې نشته، ولې چا ګلکاران پرېښودل چې بس مې بوزه، چا لواران پرېښود، هر شی ډېر دی، معاملې ګړې وړې دي. نو ځکه وایي چې که رښتیا ووې ما وې دا خاص کر دوکاندارانو تجارت والا دپاره غنیمت دی موقع چې شی خرڅې او پکې عیبي ورته وایه وروره دا د باندې خرڅومه خو ګورې دا شی پکې دی. حضرت نبی پوهېږي که نه؟ حضرت نبی ښه سړی دی، مخکې مې ته یو ځل بوسه غشتلم، ما ته وایي مې له خورې دي پکې، خدای دې برکتي که نه، ما اخله خورې دي پکې. نو وبینا نو بورک لهما، برکت په واچولي شي د دې دواړو دپاره. برکت خو پیژنې، لږ شی به وي خو کار به د ډېر کوي. په دغه پیسو دې اوړه واغشتل، الله به دې په اوړو کې برکت واچي، چې دغه اوړه دې وخوړل هغه به دې الله ذریعه د صحت وګرځوي. سبزي دې په واغشته، بل شی دې په واغشته. و ان کذبا، که دې دواړو دروغ ووي، مشترین دروغ وی، و یو دا داسې شی دی او دا داسې شی دی، او هغه مشتری هم وی درته به راشي دروغ وی، دوکه کوي به دی، ته به ورته وایې دا شی، او به درته وایي په څو دی، ته به وایې په شل، وایي دغلته خو یې په پنځلس ماله راکوه، وایي که نه دروغ وی، وایي ښځه چې بلې درکوي نو راشه در به یې که ما غریب مجبور شي. و ان کذبا، که دې دواړو دروغ ووی، وکتما، او پټ که دې دواړو عیب، نو محقت، محو به شي برکت بیعهما، برکت د بیع د دې دواړو، الله به ته دا برکت والي، دا حالات به ګډوډ شي، بازار به ګډوډ شي، دوکانداري کاروبار به ګډوډ شي. عبدالله ابن عمر وی چې ان رسول الله صلی الله علیه وسلم، یقینا د الله رسول قال، هغه وفرمیل، المتبایعان، خرڅونکي او اغشتونکي، کل واحد منهما، هر یو د دې دواړو نه بالخیارې، دا په اختیار دی، علی صاحبه، په خپل ملګري، د دوی د ترجمې مطابق، ما د باندې شی خرڅ کړ، تا رانه شی واغشت، مالم اختیار شته ستا خلاف چې ویم نه خرڅوم، تالم خیار شته زما خلاف ته وی نه الم، خو کمې پورې چې کمې پورې دا مجلس ختم شوي دي، تفرق نی راغلی، او چې مجلس ختم شو بس، مالم الا بیع الخیار، مگر بیع د خیار، او ما غدی چې مجلس ختم شو بیع واجب شوه، مگر که بیا کې د غی خیاری، مراد د خیار نه خیار شرط دی، نو د مجلس په ختمېدو سره بیا نه لازمیږي، خیار شته. بابون، دا یو بل باب دی، اذا خیر احدهما صاحبه بعد البیع، چې اختیار ورکی یو د دوی صاحب لا پس د بیعنا، فقد وجب البيع، لازم شو بيع. دا غبره مسله ده، خیال کوي ما دا باندې دا شی خرڅ کو، ته وایې ما واغستو، ما واغشتو، چې کمې پورې مجلس وي ختم نی، تا لم اختیار شه چې نالم، ما لم اختیار شه چې نه خرڅوم، خیال دی امید ګل جی. خو که دا صورتو، ما د باندې دا شی خرڅ کړ، تا وی ما واغشت، مجلس لګېدلی دی، زمونږ هغه د اوو پورې مجلس دی، تا ته زه یم هلکه، ښه سوچ پې وکړلې که نه، خپه خو به نه، ته وایې نه نه نه، زه بس زما خوښه دی، خپه نه یم، بس دغه ختم شو. په دې مجلس کې ته بیا سرت کولی نه شي، هغه مجلس اختیار ختم شو. ته ماته وې را باندې دې خرڅ که، خفه خو به نه، خسو جو که زویم نه خپانیم، بس دغه ختم شو، اغه خیاری مجلسو وای کنه اغه ختم شو. نو وجب البيع، او دا وجب البيع مطلب دا دی لازم البيع، بيع لازم شو. عبد الله بن عمر وی چې المتبايعان ان رسول الله صلی الله علیه وسلم عبد الله بن عمر د رسول الله صلی الله علیه وسلم نقل کوي انه قال رسول الله فرمایل اذا تبايع الرجلان کله چې یو بل باندې کله چې اغستل او خرڅولو کې دوه سړي په مجلس کې یو وی ما د باندې خرڅ کړ بل وی ما واغشت فکل واحد منهما بالخيار، هر یو د دې دواړو نه په اختیار دی که اوسه خوښه ده که دغه کوي بیع نافذ کوي نافظه دي کي او که بیع رد کوي رد دي کي، خو ما لم یتفرقه چې کمې پورې سره جدا شوي نی جدا شوي څه مطلب وکانه جمیعا دا دواړه په یو ځای ناست دي. یو صورت تر د آخر مجلس پورې اختیار شته، شته تر آخر مجلسه پورې او یخیر احدهما الاخر، مگر که اختیار ورکی یو د دوی بله، مگر که اختیار ورکی یو د دوی بله، یروره د باندې مې خرڅ کړه تا واغشته خفه خو به نه یې، او دی وی نیم خفه بس، هغه د مجلس خیار یم دغه شوخه ختم شو. فتبایع او دې دواړو خرڅول وکړه علی ذلک په دغه رضا، هغه یو ورته وی ته خو به خفه نه، اول وی ته خو به خفه نه، فقد وجب البیع لازمه شو بیعه. ښه، و ان تفرق او که دا دواړه سره جدا شو بعد ان تبایع، پس د هغې نه چې دې دواړو خرڅول او اغشتل وکړه، ولم یترک واحد منهما البیع، او پرې نه خو یو د دوی هغه بیعه چې هلکه زه نالم هغه بیعه یې پرې نه ښودله بلکې برقرار یې پرې ښودله، او مجلس ختم شو او دی بیا سبا راځي چې زه نالم، نو فقد وجب البیع، بیعه لازمه شو، بیا رد کولی نشي. ښه، زه بس دی. ښه، سنگه